जैसे जोर लगाते हैं, हिसाब करते हैं, कई अंक लेकिन भी जोर लगाते हैं, जोर में होता था 39, अगर आपने 40 मान लिया, अब कितना ही बढ़िया जोर लगाओ सब एक नंबर भी नहीं आएगा, आप एक जगह भूली एक अंक की, एक अंक की भूल होने पर बड़ी सावधानी से आप जोड़ लगाओ वो सही नहीं होगी। इसी तरह से एक भूल है खास, उस भूल से सब भूलें होती हुई कोई चतुराई चलेगी नहीं। वो क्या भूल है कि हमने यहाँ रहना स्थाई मान लिया, यहाँ रहेंगे हम तो रहने वाले हैं, स्थाई हैं, ये मूल भूल है। और सब जानते हैं कि यहाँ रहना नहीं है। जैसे यहाँ पर आप इस पंडाल में आए हैं तो भीतर में जची हुई बात है कि यहाँ हरदम नहीं रहेंगे, केवल सत्संग के लिए आए हैं, ये भीतर जची हुई बात है, तो यहाँ जाने में कोई बाधा नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई चिंता भी नहीं होगा। और रहने का ही विचार हो जाए कोई निकाल दे तो वो दुख होता है। तो जैसे यहाँ सत्संग के लिए आए हैं, इसी तरह से ये मानव शरीर में अपना उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए सर्वथा दुख मिट जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए हम आए हैं। यहाँ रहना नहीं है, पता नहीं कितना दिन रहेगा। सत्संग का तो ये पता है कि यहाँ 15-20 मिनट रहना है अभी, परंतु उसका कितने दिन है उस पता नहीं। तो अपना काम है वो असली कर लेना चाहिए, तो वो तब होगा कि जब यहाँ रहना स्थाई नहीं मानेंगे। वो स्थाई मान लेंगे तो कर लेंगे, पीछे कर लेंगे, क्या है करेंगे नहीं करेंगे क्या बात है, उम्र सब बीत जाती है और कुछ नहीं करते। सत्संग सुनते हैं अच्छा लगता है, परंतु वो काम में नहीं लाते, ऐसा काम आता नहीं, आता नहीं बात नहीं, लाते नहीं है। मूल में यहाँ ही रहने वाले हैं हम, तो यहाँ रहेंगे ही, ये विचार है। और कुछ पता नहीं है, पाव पलक का नहीं ठिकाना, कल करे काल की बात, कल रहेंगे कल करेंगे, एक पलक का पाव पलक का पता नहीं है, कल की बात करते हैं। एक बात सुनी है मैंने, युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया अभी कल देंगे, ये दान कल देंगे ऐसा कह दिया, तो कह देने पर भीमसेन ने नगारे बजाए जोर से, भाई आज नगारे किस बात की वजह है कि आपने कह दिया कल रहेंगे तो आप वो सत्यवादी, तो कल तक तुम कोई मरेंगे ही नहीं, ये बात निश्चित हो गई, हमारा बड़ा आनंद हो गया, कल तक तो निश्चित हो गया। तो जिसके भैया भूल हो गई मेरे द्वारा, भूल हो गई, बड़ा ने समझाने का तरीका है गई। तो भाव पर का नहीं ठिकाना, करे काल की बात, क्योंकि सदा हम आते हैं चले जाते हैं फिर आते हैं चले जाते हैं, इस पर ही दृष्टि है, सदैव आते हैं सदैव जाते हैं, जो ही रहेगा आने जाने रहेगा। ये मूल बात ये सोचनी है कि संसार में वियोग नित्य है, ये नित्य है, अभी भी योग हो रहा है, अभी भी योग ही नित्य है, ये ज्ञान है असली। परमात्मा का योग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है, इन दो को योग कहा गीता में। तुम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम और समत्वम योग उच्यते। योग की परिभाषा योग शास्त्र है ना, श्रीमद भगवद गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायम योग शास्त्र शिक्षणार्थ संवाद है, तो ब्रह्म विद्या योग शास्त्र कहा। तो योग शास्त्र योग की परिभाषा क्या है, दुख से योग वियोगम योग बताए और समत्वम योग उच्यते। वर्षों तक विचार किया है योग ये दो क्या बताया है, हमारे समझ में नहीं आया। फिर विचार वाले योग क्या है कि दुख से योग वियोगम योग है, मानो संसार के वियोग का नाम योग है, एक तो एक परमात्मा स्वरूप स्थिति का नाम योग है, उन दोनों में एक कर लो दोनों हो जाएगा। संसार से संयोग का वियोग अगर हम स्वीकार कर लें तो परमात्मा स्वरूप स्थिति हो जाएगी, और परमात्मा स्वरूप स्थिति हो जाएगी तो संसार वियोग हो जाएगा। ये दो परिभाषा है। तो संसार का वियोग है, ये नित्य है, आपका हमारा मिलना नहीं था, कब से वियोग था ये नहीं कह सकते। मिल गए पहचान होगी, योग हो गया, और जो पहले पता नहीं था ऐसे फिर भी पता नहीं रहेगा, आप कहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं रहेगा। तो वियोग ही नित्य है, अगर ये बात फिर सर जाए कि भाई वियोग है, फिर आप व्यवहार करो गलती नहीं होगी। जैसे कोई मुसाफिर होता है वो ठहरता है, परंतु में जची हुई है कि भी हमें तो अगर जाना है यहाँ जाना तो है नहीं, बहुत फर्क पड़ता है इससे। आपके लड़का लड़की में फर्क पड़ जाएगा, लड़की है भाई है तो जाएगी यहां से। मूल चीज ये है, जैसे 39 या 40 मान लिया, एक बिंदी लगा दी, अब 4 अंक दूसरे अंक भेज दिया, फिर आगे बोलते कर दे, कहीं भी भूल मत होने दो, और एक भूल का भी है, साफ सब हिसाब रहती। इस तरह से एक स्थाई हम तो यहाँ रहेंगे ही, यहाँ के हैं रहेंगे, ये मन में जसी हुई है ना, ये जितना रहने का भाव है उससे अनर्थ होते हैं। हम देखा ट्राम में चढ़ते हैं तो मना नहीं करता कोई, उल्टा खड़े हुए आदमी हाथ में ले लेते आ जाओ, पर गाड़ी में चढ़ने नहीं देते, आदमी वही है। कारण क्या, ट्राम में अभी उतरना है, अभी उतरना है, सर उतरना है, अन्याय नहीं करता वो। और रहने का विचार है, हम लंबे मुसाफर में तो लंबे हुए पड़ जाते हैं, दुख पाए तो फिर टांग लंबी कर देगा, यू दूसरा नहीं बैठ जाए कोई। तो रहने का जो स्थायी भाव है ये अनर्थ का हेतु है, पता है नहीं रहने का, सच्ची बात है, परंतु पता होते हुए भी अपने ज्ञान का आदर नहीं करते, अपनी जानकारी को महत्व नहीं देते। सच्ची बात ये है, ये कहने की बात नहीं, दूसरों को कहने की बात नहीं, बहन तो जाने वाले हैं कि रहने वाले नहीं है, नहीं, स्वभाव से विचार करो कि सबसे साथ अच्छा बर्ताव करो, भाई कितना दिन रहना है पता नहीं, अपने अच्छा बर्ताव करो, सबकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, और ढेरा मत लगाओ, मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम कह तो ऊँडी देकर नहीं हो। ये संतों की वाणी है ना, इधर ख्याल नहीं करते, ये तमाशा है, सुन लेते हैं, ठीक करते हैं, ऊँडी नहीं लगा कर किसी बैठे हो, कुछ ठिकाना नहीं, अचानक जाना पड़ेगा, अचानक ही चलते चलते आज फैल हो जाए, बैठे बैठे हो जाए, सुबह शाम रात में दिन में 24 घंटों में कोई घंटा ऐसा नहीं कि जिसमें स्थायी, इसमें तो जिएंगे ही, घंटा और मिनट भी सेकंड भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हम जिएंगे। और बात ऐसी मान रखी हम तो यही रहेंगे, तो भाई वास्तविक जो बात है जिसको प्राप्त करना है सज्जनों, ये बात बहुत समझने की है, गहरी समझने की है। केवल ये बात समझ में आ जाए भाई यहाँ रहना तो पता नहीं है, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। कब जाना पड़े पता नहीं, तो भगवान संबंध कर लो, भगवान के साथ रहने में कोई बाधा नहीं होगी, कोई दूर कर सकेगा नहीं, कभी दूर होंगे नहीं, तो नित्य रहने वाले परमात्मा से प्रेम करें, वो हमारे नित्य रहने वाले, हम भी नित्य रहने वाले, भगवान के ही हम अंश है, ममई वंश हो जीव लोगे, जीव भूत सनातन, ये प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम, ये प्रकृति में ही है। तो अगला परमात्मा का संबंध नित्य है, शरीर का संबंध अनित्य है, तो शरीर का संबंध तो टूटने वाला ही है, परमात्मा का संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। हम भूल गए हैं परमात्मा को, परमात्मा नहीं भूले है, यार परमात्मा का संबंध विच्छेद हुआ नहीं है, उस संबंध को मान लेना योग है और इस नाम में वियोग है। अपने बड़ा अच्छे से अच्छा काम करो, हमें अपना कल्याण करना है, कल्याण करने के लिए आए हैं, यहाँ की हानि विशेष हानि नहीं है। अगर परमात्मा की तरफ से हानि होगी तो सदा के लिए हानि हो जाएगी, 84 लाख जोड़ी है, स्वर्ग है नरक है, ऐसी 84 लाख जोड़ी है, भूत प्रेत पिशाच अलग है, ये सब न जाने कितना जन्म लेना पड़ेगा, कितना दुख पाना पड़ेगा, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और अभी काम कर ले तो बहुत जल्दी हो सकता है, जल्दी काम हो सकता है, एकदम सच्ची बात है, क्योंकि भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, वो संसार के नहीं है, इतनी बात है। तो संसार की सेवा करना है, माता पिता की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, उनसे लेने की इच्छा है और रहने की इच्छा है, ये गलती है। कब तक लोगे, कब तक रहोगे, अगर वो नहीं मिलता है दुख होता है, लड़का नहीं मानता, भाई भाई तो भी नहीं मानते, दुख होता है, क्यों माने भाई, वो अपने स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र है, वो माने न माने मर्जी उनकी, हम अच्छा कहा, मानना अगर अच्छा है तो हम माने, किसी का कहना मानना, किसी की सेवा करना अच्छा है तो हम सेवा करें, हम माने अपने, वो माने न माने, उसकी सेवा अच्छी लगती है, वो हमारा कहना माने अच्छा लगता है, तो ये अपने पर दावा कि हम कहना माने, उसी तो दो बात है, एक तो उनका कहना न्याय युक्त है और एक हमारी सामर्थ्य के सहित है, हम कर सकते हैं, यार उन्हें कहना बड़ा युक्ति युक्ति न्याय युक्त साथ संबंध अच्छा है, तो उसको ना ना करें, अगर ये धारण कर रहे तो बड़ी लाभ की बात होगी, बहुत लाभ की बात होगी, सामर्थ्य के अनुसार करना है, सामर्थ्य नहीं तो क्या करें भाई, घर वालों के साथ ऐसा संबंध, घर वालों के साथ ऐसा बर्ताव करना शुरू कर दे, न्याय युक्त बात है उनकी और हम कर सकते हैं, वो कर दिया, इसी कहा गया ऐसी साड़ी लाओ, रेश भी साड़ी लाओ, तो सामर्थ्य ने हाथ जोड़ दे कि देवी ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, रोटी खर्चा चलाना बड़े कठिन है, रेश भी साड़ी कहाँ से लाओ, अगर वो सामर्थ्य तो लागत देनी चाहिए, अपने आप सादगी रखो, पर उनके लिए जरूरी नहीं, अपना जीवन है संयत रखो, थोड़ा खर्चे में काम चले जैसा रखो, या दूसरा कह जैसे कर दो, शक्ति न हो तो हाथ जोड़ दो, उसमें न्याय युक्त नहीं है, अन्याय युक्त कोई मांग है तो भी ये तो हम करेंगे नहीं, मांगने वाले आ जाए रोटी ले लो बनाई हो तो हम तो रुपया लेंगे, रुपया देने को तो मैं उसे तो नहीं समझता हूँ। और सबको रुपया दे कहाँ तक देंगे, नहीं सकते नहीं। उधार देने में भी समझ लेना कि जितना हम दे सकते हैं उतना ही दे, अधिक कैसे देंगे। झूठ मत बोलो उसी लिए भी हमारे पास नहीं है, हमारा देना नहीं है। ज्यादा तंग करे 5-10 रुपया दे दिया आठ लगाने के लिए, वो देते है नहीं पीछा कि दो कि पहले वाले आया नहीं कैसे दे भाई, ये तो कोई खजाना तो है नहीं कि वहां देते ही रहे। ऐसे झूठ को बटने करे सीधी सादी बात सरलता से काम चलो। लोग मूर्ख बताएंगे कहते मूर्ख है समझते नहीं, तो अपने बेसमझी बड़ी अच्छी है। जग चतुराई छोड़कर हो मूड बज राम, मूड बज या मूर्ख बनकर भगवान का भजन करो। मूर्ख बनकर राहुल क्या हुआ है ना पृष्ठे कश्य ब्रूया न तो अन्याय न पृछत जानन न विजय मेढा भी जडवल लोक समाश्रित, नहीं पूछे तो न कहे, अन्याय की बात पूछे तो न कहे। जानम जानता हुआ भी जड़ की तरह समझे बोले, ये स्वीकार करे भी मैं समझता नहीं हूँ, क्योंकि समझता पूरा कौन समझता, भगवान समझते हैं और कौन समझता है। अभिमान आता है मैं समझदार हूँ, मैं समझदार पढ़ा पंडित हूँ, जानकार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पर वास्तव में अज्ञानम पूर्वतः देशाम भाति कक्षा सुपाशित, कहीं न कहीं उसके सामने अज्ञान साफ रहेगा कि ये तो जानना मैं जानता नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, तो पूरा जानता नहीं भाई मैं, तो जानने का अभिमान न हो, अपने बड़पन का अभिमान न हो, अपने में अच्छाई का अभिमान, ये बुराई की तरह है, मैं अच्छा हूँ ऐसा अभिमान हो तो बुराई पैदा होगी। इस बात मेरी सरलता से सबके साथ प्रेम आदर का बर्ताव करे, सभ्यता का बर्ताव करे, सब सुखी रहे भाई, सबको सुखी कर लो, ये आपके हाथ की बात नहीं है। अपनी नियत से किसी को दुख मत दो, को लोक महाराज ये तुम समर्थ, सत्चरित्र भगवान राम जी के जैसा हरेक का हो नहीं सकता, वो भी सबको राजी नहीं कर सके, कर नहीं सकते। अब वही और ही बात हम कैसे करें, अपनी तरफ से अपने करो। शेर जी ने भी कहा था श्री जयदयाल जी ने, यशमान नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते, यह है कि जिससे किसी को उद्वेग नहीं हो और दूसरा उद्वेग नहीं, दूसरों से उद्वेग नहीं हो तो हाथ की बात है, पर हमारे से किसी को उद्वेग नहीं हो, श्री जी कहा ये हमारे कठिन मालूम देती। गीता में श्लोक कठिन मालूम नहीं दिए असर में लाने के लिए, मेरे से किसी को भी दुख न हो, हम क्या करें, हम नया फिसलते हुए भी दुख हो जाओ, हम मोटर पर जाए रोज मोटा मोटर पर चढ़े, अब क्या करें बताओ, देखो रिश वोश हो गया मोटा हो रहा सजा, अब बताओ क्या करें कैसे करें, बिल में लुक जाओ कहाँ रहे हैं कैसे करें। तो ऐसे आप साहब कोई दुखी हो वो दुखी न हो, ये महाराज की बात नहीं। यशमान नो द्विजते लोग अगर ये हम तो किया है, हम उद्वेग करने की चेष्टा न करें, हम हमारी तरफ से दूसरों को दुख देने का भाव न रखें, ये तो कर सकते हैं, पर वे दुख न हो ये बात नहीं होती, नहीं ये संभव नहीं। कहा गीता के श्लोक काम में जाना सुगम है, ये बात एक कठिन है, तो मुफ्त में दुखी हो जाए क्या करें, बिजली चमकती है गरीब दुलत फेंक दी है और क्या कहा होगा, वो क्या करे बताओ, और कर सुन गए उसको, ऐसी बात है। तो अपनी तरफ से हम दुख नहीं दें, अपनी तरफ हमारे दुख देने की नियत रहे ही नहीं, बिल्कुल ना रहे, सब सुखी रहे, सब आराम से रहे, ऐसा हम कर सकते हैं। किसी को दुख ना हो ये हमारे हाथ की बात नहीं है, नहीं हाथ की बात, कैसे करोगे बताओ। और शिव जी की बात आते भगवान शंकर है तो जा रहे नंदीश्वर के ऊपर, जो नंदीश्वर तीनों ही बैठ गए, शिव जी पार्वती गणेश जी। तो लोगों ने कह दिया कितना निर्दयी है, एक बैल पर सब चढ़ गए, गरबा सर ही चढ़ गया। तो भाई उतर जाओ, तो आप निकले उसे गणेश जी वे माँ बेटा बैठे रहे कि देखो बूढ़ा हुआ है कितना मोह है लोग टावर को, आप तो चले बैल पर चढ़ाया है, आप चढ़ गए उनको नीचे कर दिया कि दया ही नहीं आती बूढ़े डोक जाओ लोग टावर तो नीचे चले हो सरे अपने बच्चे को चढ़ा दिया। देखो दो मुंह है सर चढ़े हुए केवल पार्वती ने चढ़ा दिया कि देखो लुगाई पर कितना मुंह है, तो वे सब करके देख लिया। अब क्या करें बताओ, तीन ही सुनो ये कि साथ बैल है चले वो नहीं बात पर मूर्खता देखो देखो मूर्खता है तो क्यों रखे भाई बैल ये क्यों रखे बताओ, जो काम में नहीं ले तो रखने क्या जरूरत है, आप बताओ क्या करें। शिव जी हैरान हो गए क्या करें भाई, आप बताओ वो क्या करें, कोई नहीं चढ़े तीनों चढ़े दो चढ़े एक चढ़े, आप बता सकते हो सब कोई समाधान कर नहीं सकते। इस बात लोगों को राजी कर सकते नहीं, इस वास्ते अपनी नीयत अच्छी बनाओ, अपना भाव अच्छा बनाओ, अपनी नीयत अच्छी बनाओ, अपने किसी दुख देने का नीयत न रखो, ऐसा बना अपना शुद्ध हो जाएगा निर्मल, बस लोग राजी हो जाएंगे ये नहीं होगा। ये बात है महाराज, तो जीवन है जिसमें भूल क्या होती है, दूसरों को दुख देते हैं हमें ये भूल होती है, और यहाँ रहेंगे हम रात दिन ये भूल होती है। तो दो बात है, यहाँ छाई रहना नहीं है भाई, काम करना है वो जल्दी कर लो, संसार के काम तो बाकी रहेंगे तो पीछे बचेंगे वो कर लेंगे, पर अपने उद्धार का काम बाकी रहेंगे कौन करेगा, वो तो अपने को ही करना पड़ेगा, अपने को ही करना है तो फिर अभी कर लो, वर्षों के बाद करना वो अभी कर लो, जन्मों के बाद करना कभी न कभी करना ही है, इसमें बिना दुख पाना पड़ेगा, तो मौका अभी है अभी जल्दी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी फिर करेगा कब, फिर मौका कहाँ है, तो ये मौका है अभी उद्धार करने का, अपने कल्याण करने का बढ़िया सा मौका है, अवसर है, बातें मिलती है ऐसी। तूर्णम यति न पते इधर न मृत्यु आओ, जब तक मृत्यु न आ जाए तो जल्दी से जल्दी ये निःशेष आए, तूर्णम यति न पते इधर न मृत्यु आओ, निःशेष आए विषय कर आएगा बहुत मिल जाएगा, निःशेष कल्याण की बात और जगह मिलेगी नहीं, वो यहाँ ही है मौका, यहाँ किसी और जगह नहीं मिलेगी, इस वास्ते यहाँ कर देना चाहिए। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, और नहीं तो अपन तत्परता से लग जाओ, अपन तत्पर लग जाओ, नहीं हो तो भी दोष नहीं होगा, दूसरे धर्म जाएंगे भगवान, नियत हमारी कल्याण की होगी तो भगवान दूसरे धर्म जाएंगे, और इस जन्म में ही हो जाएगा, बहुत जल्दी हो सकता है, मेरे तरह से धुंध रहती है कि सुगमता से जल्दी कल्याण कैसे हो, अब कर नहीं सके बात एक अलग है, लालसा तो रहती है, विचार तो रहता है ऐसा, और हम क्या करें बताओ, नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2024 26 दिसंबर 1997 प्रातः लगभग 5 बजे भीनासर थोरा में हुआ। राम।